Lletraferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Riquesa tercera. La ciència d'adquirir riqueses rau a trobar una certa quantitat de famolencs, pagar-los 3 monedes, fer-los produir per 10, amassar una fortuna i augmentar-la immediatament mitjançant un cop de mà de l'Estat. Pyotr Kropotkin, 1842-1921. La crítica a la riquesa ha estat una constant dins els moviments del socialisme i el comunisme llibertaris del segle XIX i XX. Kropotkin és autor d'obres capdals com El suport mutu o La conquesta del pa. Les crítiques al capital des de la perspectiva llibertària també apareixen a l'obra de Mikhail Bakunin, autor que emergeix arran del conflicte que va mantenir amb Karl Marx durant el quart congrés de la Primera Internacional, celebrat a Basilea l'any 1869. Us llegim 2 fragments dels seus escrits. El poder polític i la riquesa són inseparables. Els que tenen el poder disposen de mitjans per adquirir riquesa. Jo sóc un partidari convençut de la igualtat econòmica i social, perquè sé que, fora d'aquesta igualtat, la llibertat, la justícia, la dignitat humana, la moralitat i el benestar dels individus, així com la prosperitat de les nacions, mai no seran res més que mentides. Lletraferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre.